Συνεχίζουμε με την εποχή της Motown. Αυτό λοιπόν είναι το Keep on Trucking του Andy Kendricks, το Part 2. Γιατί το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών, ήταν 1973, δεν υπήρχαν ούτε CD ούτε download, σε δίσκο 45 στροφών από τον Andy Kendricks στη Motown τότε. Είχε φύγει από τους Temptations και είχε ξεκινήσει μια εξαιρετική solo καριέρα ο Andy Kendricks. Λοιπόν, να πούμε για αυτό το τραγούδι αυτό ότι είναι, παρόλο που χαρακτηρίζεται σαν soul funk και είναι soul funk και ακόμα δεν είχε βγει η μουσική disco, θεωρείται ένα από τα πρώτα μαζί με τον Barry White που τότε άρχισε να εμφανίζεται τις ίδιες χρονιές, το συγκρότημα Hughes Corporation και κάποιους άλλους που προετοίμαζαν την μουσική κατάσταση που ερχόταν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Και μια και μιλάμε για την disco, η Motown ήταν μια εταιρεία που έκανε χορευτικά τραγούδια υψηλού επίπεδου με καταπληκτικούς μουσικούς να παίζουν και εξαιρετικούς τραγουδιστές και τραγουδίστρες, όπως και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε. Και μια και μιλάμε λοιπόν, όπως σας είπα, για την disco, αύριο στα νέα του Σαββάτου υπάρχει ένα αφιέρωμα στη μουσική disco Και επίσης εκεί υπάρχει και μια λίστα που έχω δώσει με 10 από τα καλύτερα κομμάτια εκείνης εποχής. Μέσα στα 10 αυτά κομμάτια είναι το επόμενο που θεωρείται ένα από τα κορυφαία της εποχής disco στη δεκαετία του 70 και είναι και Motown. από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1977 με την Thelma Houston, τεράστια τραγουδίστρια της Soul. Η διασκευή της είναι αυτή, γιατί η πρώτη εκτέλεση ήταν από Harold Melvin και Blue Notes από την Φιλαδέλφια. Το τραγούδι αυτό ακούγεται σε μια ταινία της χρονιάς εκείνης που λεγόταν Looking for Mr. Goodbar. Από την ταινία έγινε επιτυχία και βέβαια ήταν και καλό τραγούδι. Στην ταινία έπαιζε η Diane Keaton, η Tuesday Weld και ο Richard Gere και ο Tom Berenger στην ταινία αυτή. Ένα thriller ήταν. Να σας πω την αλήθεια ότι ψάχνω εδώ και 20 χρόνια για το βίντεο ή για το DVD αυτής της ταινίας. Δεν υπάρχει, είναι out of print, δεν υπάρχει πουθενά. Βέβαια νομίζω μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά είναι μία από τις ταινίες που ψάχνουν οι συλλέκτες να την βρουν σε DVD και δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Το Looking for Mr. Goodbar, που ακούγεται και το τραγούδι που ακούσαμε της Thelma Houston. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, γιατί θα είναι Χριστούγεννα CityLink. 14 με 31 Δεκεμβρίου, εντυπωσιακά εορταστικά δρόμενα και μοναδικές μουσικές εμπειρίες μας περιμένουν στο πιο όμορφο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μικροί και μεγάλοι μπαίνουν στο πνεύμα των γιορτών. Τα παιδιά φωτογραφίζονται με τον Scooby-Doo στις 12.30 και εμείς διασκεδάζουμε την Κυριακή 21 στις 2 το μεσημέρι με τους Γιώργους Ψυχογιός Τρίο. CityLink. Πανεπιστημίου Αμερικής Σταδίου Βουκουρεστίου. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Μαγικά Χριστούγεννα ξεκινούν στο Golden Hall με Άγιο Βασίλη, εργαστήρι σοκολάτας και παιχνιδιών, θεατρικές παραστάσεις, δώρα πολλά και πράξεις καλές. Φέτος φέρνουμε μαζί μας χαμόγελα, αγάπη και ό,τι ανακυκλώσιμο έχουμε για να στηρίξουμε μαζί την Ένωση Μαζί για το Παιδί. Ελάτε να μοιράσουμε και να μοιραστούμε μαγεία στο Golden Hall. First of all. Σας περιμένουμε για Κυριακάτικο Christmas Shopping 14 και 21 Δεκεμβρίου. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitz της Health Aid. Ένα Winterwitz τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitz από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitz. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitz από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Άντε πάλι, τυχαίροι. Στα όπα όπα θα σε έχω και αυτό το χειμώνα. Με τα weekend σου στο βουνό, τις χειμωνιάτικες εξορμήσεις σου και όπως κάθε χρόνο, το δωρεάν check-up σου. Τώρα που πιάσαν τα κρύα, νίκη μου κρυώσεις. Κλείστε τώρα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και απολαύστε και φέτος τον δωρεάν χειμερινό μας έλεγχο στα πιο σημαντικά σημεία της Mercedes σας. Στο σέρβις της Mercedes-Benz δύσκολα να πεις όχι. Βήμα FM 99,5. Είναι η θεϊκή εποχή του Stevie Wonder. Amazed but not amused by all the things you say that you do. decisions that are made by you. But we are sick and tired of hearing the song, telling how you are gonna change right from wrong. Cause if you really want to hear our views, you haven't done nothing. But you brought this up on yourself. The world is trying to pacify. We want the truth and nothing else. Yeah. And we are sick and tired of hearing your song, telling how you are gonna change right from wrong. Cause if you really want to hear Τώρα, εάν είσαστε μικρότερος, κάτω από τα 30 και ακούτε soul, τι έχετε να πείτε? Τι να ακούσουμε περισσότερο μετά από αυτόν? ...1974... το τραγούδι του Stevie Wonder. Προσέξτε, τα τραγούδια αυτά μπορεί να σας φαίνονται χορευτικά, το καθένα όμως έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Ναι, είναι χορευτικά. Είναι τραγούδια που έγραψαν τη μουσική ιστορία. Όμως, το τραγούδι αυτό είναι μια αγριεμένη πολιτική δήλωση του Stevie Wonder που απευθυνόταν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος παραιτήθηκε 2 μέρες μετά την κυκλοφορία αυτού του δίσκου. You haven't done nothing. A remedy, I run from it. Άλλη μια αποθέωση για την Diana Ross στη σόλο καριέρα της. Ήταν το τέταρτο νούμερο ένα τραγούδι για την Diana Ross, το Love Hangover, που την έβαζε και στον χώρο της μουσικής της χορευτικής, που είχε ξεκινήσει της δίσκο, ήταν 75. Το τραγούδι είχε σχεδιαστεί να το πει με τον Marvin Gaye στην αρχή, το είπε μόνη της, και ήταν την εποχή που είχε κάνει και την επιτυχία στον κινηματογράφο, αφού είχε υποδηθεί την Billie Holiday. Και πάλι ο Andy Kendricks. Το 1973 ήταν η χρονιά του Andy Kendricks, με τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ακούσαμε στην αρχή σε αυτό το ημίωρο το Keep on Trucking, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του. Αμέσως μετά έρχεται το Boogie Down που ακούσαμε. Ο Andy Kendricks, όπως σας είπα, όσοι δεν άκουσαν στην αρχή, ήταν τραγουδιστής στο συγκρότημα των Temptation. Θα συνεχίσουμε με Motown, με ένα από τα κλασικά τραγούδια όλων των εποχών, αμέσως μετά τις ειδήσεις, που θα είναι ένα τραγούδι του Marvin Gaye. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5.

Φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Τζάμπο! Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα από τα κλασικά κομμάτια της ιστορίας της μουσικής. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει τέταρτο καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών στα 500 σπουδαιότερα και επίσης στις πάμπολες λίστες είναι από τα κορυφαία τραγούδια και το έχει ηχογραφήσει ο Marvin Gaye για την Motown το 1971. Ο Ρονάλντο Μπένσον, ένας από τους μουσικούς της οικογένειας της Motown, ένα από τα μέλη της οικογένειας της Motown τότε, ήταν μάρτυρας σε μια βιαιότητα της αστυνομίας από τις χιλιάδες που έχουν γίνει στην Αμερική και στις άλλες χώρες του πολιτισμένου κόσμου και από εκείνα που είδε τότε στο Ντιτρόιτ έγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι ένα τραγούδι όχι τέλειο μόνο έτσι όπως το ακούς, αλλά με ένα μήνυμα το οποίο παραμένει πάντοτε μέχρι τις μέρες μας και θα λέμε what's going on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Right on. Right on. Judge us simply 'cause our hair is long. Can't see what's going on. What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. What's going on? Ooh. Right, right on. Right on. Right on. Right on. Δεν χρειάζονται άλλα σχόλια για το τραγούδι What's Going On του Marvin Gaye. Ένα χρόνο πριν, το 70, η Αμερική είναι στη δίνη του πολέμου του Βιετνάμ. Υπάρχουν οι διαμαρτυρίες συνεχόμενες. Έτσι λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι της Motown μιλάει για αυτά τα γεγονότα. Και είναι τόσο επίκαιρο μέχρι σήμερα. Και θα είναι για πάντα. Ball of Confusion. That's what the world is today. Τότε, το 70. Γιατί τώρα είναι καλύτερα. Με το τραγούδι αυτό και τα άλλα παρόμοια των Temptations τότε μπαίνουν σε αυτήν την εποχή της ψυχεδελικής soul. Είναι από το άλμπουμ Psychedelic Shack. People moving out, people moving in, why? Because of the color of the skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Revolution, got control of sound, so shooting rockets to the moon, kids going up to soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So, round and round and around we go. Where the world's headed, said nobody knows. Βήμα FM 99,5. Τα χρήματα που χάνονται από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο επιδόματα ανεργίας. Το ήξερες? Τα παράνομα προϊόντα καπνού καίνε την οικονομία μας.

woman.